گران مخترم آردن کو دو مولانا شانمان باچا صرف درس قرآن دا 85 نمبر 61 چی پا منیری پایان محلہ ڈاگا جم دا مناری پا جمعات کی پا 10-1 او پا 17-1-2009 کی شعر تدید ملعی دو فتح ساتی اشادی توید سنت کے ست اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدی مین چوک جانگیرار اور سوادی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 نا او یرا ورکون کی منکرین ہوتا چاچے مسئلہ و نمن را نو آگئی تے دا اللہ را بولی دا عذاب نا یرا ورکلا ہر پیغمبر را غلی دا و چیغی والی دا فتق اللہ واتیعون دا اللہ ناو یرے گئی شرکو نا کئی د شرک نه ځان بچ کئ زکه په دې الله عذاب ور کئ او په هميشه شرک اولو باندې په دنیا کې هم الله عذاب را لېګل دي او اخرت کې هم د هميشه د پاره انسان د جهنم بنديوان ګرځي. هر پیغمبر چې راغلی دی هغه خلکو لا دغه یرا ورکڑی دا فتق اللہ دا اللہ نو یری گئی واتیعون او زماو منی بل اللہ رب لیلت عظیم نعمت دا کڑی دے چی دا غی انبیاء علیہ السلام سرا اللہ رب لیلت کتابو نرالی گلی دی وانزل معاهم الکتاب او رالی گلی دے دا غی سر کتاب بالحق دا پارا دا ظاہر اولو دا آکا اللہ تعالی کتابونا آسمانی دنیا تراؤلے گل دے دا پارا چی دا اللہ تبارک و تعالی غا عظیم استازی پیغمبران علیہم الصلاة والسلام داغی پا تعلیم و داغی پا رنا باندے مخلوق دا حق بیان کی و خلق دا حق کارشی لیا حکما بین الناسی دیده پارا کی فیصلو کی بمینز خلقو کی فی ما پا آغا مسئلہ کی اختلافو فی چی خلقو پا آغی کی اختلاف کرده مسئلہ جو سروانا وا د دې روانه وا چې ټول مخلوقا په یو عقیده له توحید باندې وو. شیطان رالې هغه کې فوټ واچو دا هغه کې د عقیده اختلاف پیدا کړ او شرک به پیدا کړ. دا هغه شرک د ختمولو او د عقیده د اصلاح لپاره الله پیغمبران راولېګل او هغه سره کتابونه راولېګل او پا آغا کتابونو که اللہ را بولیدت دا آغا اختلاف دا آغا اختلاف کم مرس چی اغیی که راغلی و دا اغیی علاج راولی گا لیا حکما بین الناسی فی مختلفو بی پا دی خبر ازان پو یکول غاڑی چی قاضی پی صلاح کئی ارا چی دا کمی خبری اغتا فیصلہ پیشکڑی شوی وی کما مقدمہ غدا پیشکڑی شوی وی جدا غی بیان و وضاحت مخیوشی نو بیا پا غیبانی آغا فیصلہ واو رئی چی پدے گی پا حقا سوک دے و رشتین سوک دے. قرآن کریم دا اقوام و اقائد ذکر کردی دی چی پدا قومونو که سا کی داوا یا دی با عقیده که صف ساد و روانه را غلیو او داغی علاج سده پیغمبرانو بیا دنیا که سوی دیدی دا سنگا که دیشی چه علاج بکه او دا مرض با بگه سبیان و وضاحت نکی کی داکتر اللہ چه دزین و اغا تا اول تخپل بیماری بیان که نو آغا ستا بیان واوری نو بیا آغا تشخیص کئی تشخیص کئی آغا دا گوری چی بیماری دا سن لیدل لیو بیماری دا سو پا دیوانی گیو سڑے دا ہوائی چی توا دا خلقو دا اصلاح خبری که خو کما بیماری چی دا نو دا آغی بیان دی پا میانس که نو کیگی نو دا کم دا که دیشی د بیماری بیان بکیگی چه د مخلوق روحانی بیماری دادا او بیا قرآن کریم دا غی دا علاج خود لده نو دا سمر شرکیات چه دنیا کیگی که چانور از فغمائی که تصرف گنن لده نو دا غی بیان اللہ تبارک و تعالی کرده عجیبا حکیمانا انداز که چه حضرت ابراهیم علیه السلام راووتو ده خلق و میانس که اولار ده چه کلستوری دهو قتل نوی هذا ربی خدا زما رب ده خدا زما رب ده کلا چه اغسطور غایب شد نو ابراهیم علیه السلام بی عجیبه اله خوده کلا دی خارکی گی کلا دی پتی گی دار سنگا چلی یو تک اغیل وار کن بیای دا غین و بعد چه میاش بای نظر پریوتا لوی ها دا ربی دا دو ما رب دی چه کلا آغا غایب شوا نویزو خود دا سی سر مینه شرم نساتم و ندا خوخم چه دا سنگ لاده چه آغا بانی دی خپل و روج و زوال رازی کلا دی روشتی گی رخ کارکی گی و کلا دی غیبی گی یو بلتا که غیل ورکا دا غی مازغو تا خبرا پا دیر حکمت سردن نکی او چه کل اغا نورو لیدو نوی هادا ربی هادا اکبر وی دا زمان رب ده دا خلوی ده پکی مطلب داره چه او وردو که او نبل دا غی نلوی نبل دا غی نلوی ده دا لاسنگا چلی دا یا غی تا پا دی مازغو که واشول چیان خوگو رستاز و خدایان سو وارو وارو سو لولو و سو داغی نم لولو نو آغی بانی چی کل رد کو قرآن کریم نو پا آغی دی ابراهیم علیه السلام دلیل نکلی پیش کو اوز زمانگا پا دی ملک سوک دنورس پی مئی عبادت نکی پا دی صحابای مانی رای که بای سوکو نوینی چی انوار دا سیده لگی یس پو مئی دا هر پیغمبر چې راغلی دی او داغه په وخت کې بغیر د الله تبارک و تعالی نه د کم سیز عبادت شوی دی او هغه سیز کې د خدای صفت ګڼل دی هغه د اله کارساز او معبود او خدای ویلی دی پیغمبر د هغه باطل علاج یې رد کړی دی نور یې نه دی چیړلی ستا په علاقه کې چې یو کم شی خدای او کارساز گردولی شی بغیر د الله نه دغه خبره واکې چې د خلکو زین ته خبره راځي چې دغه ته مراد دی دغه خبره واکې قران کریم حکیمانه انداز کې هغه بیماری ذکر کړی دا حضرت ابراهیم علیه السلام هغه بیماری ذکر کین او بیا دغه په باره کې خپل چې الله رب العزت هغه کوم روحاني تربیت کړو دا غی پر رنا که چه کمدون غی بانی خپل تاثرات پیش کئی خپل تاثرات پی پیش کئی چه دا کی دا خو گوره غلط دا نستاو دا کما کی دا چه دا خلقو داری مکس وی تاثرات چه دن آقا پی خپل پیش کرده چه دا کی دا خو غلط دا چه نورس پو منی سورو که دا تصرف پو گرنه لشی دا نبی علیه السلام پو وقت که د لات منات او د غزا او د هبل اغه دې کارسازان او خدایان ویلو اغه کې کارسازی او خدایي منله نو قران کریم دا غي ذکر کړل دي او فرایتم اللات او الغزا ومنات الثالثه الاخرى لات منات غزا ذکر کړل دي دا غی نومی اغسطی ری دی نوح علیہ السلام با وقت کی چه کمو تی کارسازان و خدایان ویدو لا تذرن آلیتکم مبرد اخفل کارسازان ولا تذرن ودن ود مود مبرد ولا سوان ولا یعوسا و یعوکا و نصرا یعوس یعوکا و نصرا دا مبرد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چه داد نوح علیہ السلام دو قوم اغا پینزو صالحان بندگان بزرگان نیکان خلقو اغای دو خدای نیازولی و بزرگانو گرنل ایگه تسلو بمانا چه دا اغای نمونه و آغستل چه چه دو باول عبادت کو اغا تی کارساز ویلو دو باول نم قرآن کریم آغسته دی اغا پیغمبر دا اغا باول نم آغسته دی چه آغا یو شلگزی یو مجسمه جوڑه کلی و ادو بال او شیطان باقی که ناس و قبول آواز با دین راتا نو قرآن کریم دا آغای ذکر کلی وی پیغمبر دا آغا کم آغای تا دا آغا بال نوم آغسته دی ایزتمند دا جلبه ای ها پا آغای انڈیا که معین الدین اجمیری آغا نمونه آغسته کی گی سالار منصور آغا نمونه ذکر کی گی زمانگا پا ملک پیر بابا رحمت اللہ علیہ کاکا سیب توڑی رے بابا دا نمونه دا آغسته لکی گی پا بو بابا دا نمونه آغسته لکی گی او دا خلق و مازغو که دای چیه را دا غزاینا را دا غی درگانا کار کی گی آغا نم با آلی و دا خلق و ذین که بدا آچه چه دا غدا نکار نکی گی سجی کی گی غدا اللہ را بولی دا اتنی طرح بکی گی دا چل بایی قرآن کریم را غلی دی اور دی علاج کرده دی نو اللہ ویوان زلام غم الكتابا اراوی لگا دای سرا کتابا بالحقی دا پارا دا ظاہر اولو دا حق دا حق دا ظاہر اولو دا پارا چه حق کارشی لیا حکم بین الناس دید پارا چی فی صلو کی فمیند خلقو کی فی ما پا مسئلہ کی اختلافو فی چی اختلاف کرو خلقو پا آئی کی دا اللہ توحید کی چی قرآن کریم روالی او دا اللہ توحید بیان کی او پای بان شرک رد کی او داغی مسئلے حل روزی اگر اختلاف چی کم پیدا شو چی ختم شی لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دا اهلی کتابو هغه بادشاہانو ته خطونه بلیګل نو هغه ته به نبی علیہ الصلوۃ والسلام څنګه خط لیګل هغه سی به وته لیکل کول څنګه چې قران کریم ذکر کړی دی لکه الله تبارک و تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خطاب کړی دی چه زما پیغمبر آدی خلقو تاو آیا کل یا اہل الكتابی چون ساڑھے آتی صورت اہل عمران درے مصیب آرا سالورش پیتم نمبر آتا کل او آیا زما پیغمبر یا اہل الكتابی اہل کتابو تغالو راشی الى کلمت داسی اوی خبرتا سوائم بیننا و بینکم چاگا برابر دا پمین زمونگا و پمین ستاسو کی علاج کئی کنا کما اختلافی مسئلہ چوا دا غیر ذکر کئی نبی علیہ السلام تا اللہ وی دیتا ہوا یا چی اے علی کتاب را شئی دا سی او خبر دا سوائم بیننا و بینکم چگا برابر دا پمین زمونگا و پمین ستاسو کی زکا تورات کیم دا مسئلہ و آج اللہ تتخیزو من دونی وکیلا اللہ وی منی صحیبی زمانہ کارساز عیسیٰ علیہ السلام بیلو ان اللہ ربی و ربکم فابدو آزا صراط مستقیم یو خبر ہوا کہاں را شوائے چی کما اختلاف کما اتفاقی مسئلہ چی اغد موسیٰ علیہ السلام شریعت کیم وادی عیسیٰ علیہ السلام اغد کیم وادی کیم دا رازی چی آغا مسئلہ بانی یو شو دا سب گڑو وڑو بانی خلق سر دے سوائم بیننا و بینکم چی برابر دا پمین زمونگا و پمین ساسو کی اللہ نعبدا الا اللہ دا چی بندگی بنکو بی دا اللہ ناد بلچا اگر دا مسئلہ دا ولا نشرکا بی شیعن اوی صدار بن جوڑو دا غصرائی سید رازی چی پدی اتفاقو کو پدی یوشو ولا یتخذا بعضنا بعضا اربابا انبا نسی بعضی زمونگا بعضو لرا اربابا من دون اللہ خدایان ما سوا دا اللہ نا چی اللہ یو سوا یو دیوی زمان پلانے سیب خدا سوای اللہ یو سوا یو دیوی زمانگا پلانے مولانا سیب خدا سوای تب دا اللہ منی کدا مولانا سیب بدی منی دا اللہ دو کتاب مقابلہ کی دا علاج خی قرآن کریم او دا زی قرآن کریم دا دی مسئلے علاج خود لدے ردے دی اختلاف ختمو لدے پارا لیاکو ما بین اللہ سے دید پارا چی فی صلو کی پمین دا خلقو کی فی ما پا مسئلہ کی اختلفو بی چی اختلاف کردے دی خلقو پا آئے کی دا اختلاف بچ بکی چا کردے نو دا ونا پویا خلقو غریبانا نو نا ومختلف آبی او اختلاف نکڑے پائے کی الا اللذین مگر آکسانو او تو چور کڑشو آئی دا علم دائی کتاب دا غزان تے جسوی اگا پولے جی تورا کڑے وا او ماس دے کدو پانے ویلی دی دا آئے خلقو دا کار کڑے دے وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرَهْبَانُهَا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ذکر کئی دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ غنر شاگرد وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرَهْبَانُهَا آدین دے تباہ کرے مگر حاکمانو صاحب اقتدار طبقے داو گورا کنیو دا بلا پی تیز رازی و احبار سوئن و رہبانو ناکار علماء و ناکار پیرانو دی خلقو دین تبا کردے و یہ گورا منگا پلے والا چکم دنو سر راتا ہو کن نمائی دا در تا چاوی چی دا تا پلا خبر راتا ہو شوا ولی دا ناکار علماء و ناکار پیرانو کی واتر رازی تزان بانے شکمنے سے چلو وئی گا ننو منگا ناکارا ویری دی خواہ منگا سم خلق نے رہ یاد کرے زان سمو کی شمارا ناکارو کی زان مشمارا گا نن ولی زان لنم پخ پلا دو بدو کے ومختلف آبی او اختلاف انو کا پائے کہ اللذین مگر آکسانو تو چور کرشو آئیتا علم داغی من بعد ما پزائنا جاتوم البیناتو چرال لاغیتا واضح دلائل یعنی پیغمبر اولا گی دو واضح دلائل سره مسئله بیان کړه. نو چې دای د خو واضح دلائل بیان شو او د مسئله حقانیت و د خو ښکاره شو چې مسئله خو بالکل حق ده، نو اختلاف یو کا بغیم بینهم د وجه د عناد نه په میاز دای کې کده کنه مرض والا ذکر کا دا اختلاف یو له کا بغیم بینهم د وجه د عناد نه په میاز دای کې زړه کې چې کم عنادو ویجی یو مولانا سیب کیسټ را څخه دې دومره خپل بیان وکړه دې ویا او دا باغ پلانې سی وی کنه وی غډېر خپل بیان کړي نو ویجی اسی ویجی مال خو نن ناراضی خو دې داسې مسئله ویا او غډېر خپل مسئله بیانې او ډېر روان بیان کې وړ خپل جبې دا ویر اجی آگا که سڑ بدر درکم نو تا دوی پتاو لگی چی دار چا دی نو چوڑه دی او داسی لگوله دی یو دو دریٹی کی واوری دل نقلا سی دیستی را بند کرده راڑا ویالا ویر آگا که سڑ دو دو پنج پیریانو دی نو آکاس ما تا وی وی یا اللہ وی ما چکا دو پنج پیریانو نو بیا با لگا خیم سالی وی داستی داستی دی اللہ دی زمون دا مرضو باسی دا مرض دی اللہ زمانگ نو باس منگل خوشی دا عالم کتاب را که اومو قتل چاگا قرآن و حدیث وی نمونگوالا آگا که سٹ پا دوارا مخخ کل کو سڑیا چاگا قرآن و حدیث وی از منگا خدا خبر نشتے خود دوم را کدر کار دے وی تم پنج پیری او که نام سیکی او خوف آتا ہے نیا مذہب نہیں لیکن حقیقت کل کی کہتے ہیں خبر صرف دم رضا اللہ دی منگلہ دا حق وینا توفیق را کی دا سچموئے اللہ دی منگلہ دا غصی دا ظلم دا سے وینا توفیق را کی جزا منگا پا جبا بانے حق راشی اللہ دی زمنگا جبا دا حق نا خلاف خبرو بانے دا غیر خبرونا دی اللہ محفوظ کی زګا سبب الله ته ودري کو الله بر دې خبره تا پوس کوي که یو خبره مونږ داسې وکړه چې هغه د حق خلاف وا نو نبی عليه السلام فرمایي باز او کاج یو انسان یو خبره وکي دې معمولی وګڼي او باغی جهنم ځای شي الله دې زمونږه جبر داسې خبره نه محفوظ کړي الله وايي اختلاف یو کو بغیم بینهم د وجه دې نه ادنا په میانځه د دې کې دې نه د وجه نه چه خواده ده وی سورت آل عمران کم نلسم نمبر آیت کی ذکر کئی در مصیب آره کی نلسم نمبر آیت انیس نمبر در مصیب آره چه نصف تورسی اللہ وی ان الدین عند اللہ الاسلام یکینا دین پنیز اللہ وانی اسلام دے باس که دین وانی اسلام تا بیوائی یقیننا قانون د جو د جوان دی راولو پنیز د الله باندې اسلام دی که جوان دی رنه په هغه قانون به تیرې چې کم قانون الله خود لري هغه اسلام دی و مختلف الذين او اختلاف نکوه کسانو تل کتاب چور کړه شو ایت علم د کتاب إلا من بعد ما مگر پس داینا جاهم العلم چولگی دا دیتا پتا چرالے دیتا علم پتا و تولگی دلا سوک مسئلہ بیانی سوک دے لانے سوئی داوئی خان خوا تا پتا و لگی دلا وجحدوا بها واستيقنت انفسهم حضرت موسی علیہ السلام چه کلا معجزه پیش کړي نو الله او یا ظالمانو ته انکار وکاو واستيقنت انفسهم حال دا دی چې هغه نفسونو زلونه پاره یقین کړو چې دا غره معجزه کې دی شي په دې زده او دې نه د وجنه انکار وکاو نو دلته هم الله وایي هو مختلف الذين او اختلافونه که کسانو تل کتابا چوار کلشو ایتا کتاب الا من بعد ما مگر پس داینا جاهم العلم شرال دیتا علم بغیم بینهم دا اختلاف جوکنو دا دعنات دو وجنا چی دیر دی پمینس کی دا تا پا دیر لگه چی کم غینات دی دا اغی دو وجنا گورا و دا اغا حق مخالفتو کن دا اغا حق مخالفتو کن وی مولا چی زد گره شنو کپیر غلی اغا دایی خوا اغا دایی کپیر غلول وایم دیتا چی حق دا اللہ کتاب باوی آیت باوی دا قرآن کریم و چرا دا پڑھ لکی اینا دی کنا دا جا سربا او خوضی چا سر ادازو که کنا حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ باوی نبی علیہ السلام بیانو کا اوکا اوکا دی باوی لست مرسلا تس پیغمبر خونی اگر طولی خبری بے پدی یو جملہ بانی رد کردی اس تا دا قرآن عدیز دلائل بیان کا بیان کا بیان کا دیو دا سی روغ و نصر و خضیسی نیمانم باس خبر ختم اکڑا کنا اللہ دیم دی مرض نوسا دی فہد اللہ پس ہدایتو که اللہ تعالی اللذین آغا کسانو تا منو چی مانی راڑو مسلی و من اللہ لما داغی مسلی اختلافو پی چی اختلافو که دی پاگی کی او گورا ورطا سمرلوی پیر زوانا پی اللہ اکڑا خلقو چی پا کما مسلا دا توحید کی اختلافو که دا حق پا مسلا کی اللہ تبارک و تعالی آغا چاہتا چی غید زلن حکو من غید اللہ تعالی دا آغی مسلی حقیقت و سمجھ نصیب که او پا غیبانی اللہ تعالی پویا ور نصیب کلا او دا غید قبل اول توفیق والا ورکا شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ فضائل قرآن کے ذکر کردی دی دے امام غزالی رحمت اللہ علیہ دے احیاء پا والا باندی چی نبی علیہ السلام فرمائی چی اللہ تعالیٰ بیدتی سڑی دا دو قرآن فهم دے نصیب گئی بیدتی سڑی دا دو قرآن فهم دے نصیب گئی شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ فضائل قرآن یہ ذکر کئی دا امام غزالی رحمت اللہ علیہ دا احیاء پا حوالہ بانی دا نبی علیہ السلام میری چھ پزلکے دا بیدعات و بیماری نو غطب اللہ دا قرآن فهم نور گئی قرآن بوائی خو فهم و حقیقت بوتن نصیب کی گی اوکو رکت آغی نیوینی نو بیا بزر جرم درکم تا شیخ الحدیث سیب لکلی دی فضائل قرآن کی اللہ وی فہد اللہ الذین پس ہدایتو کہ اللہ تعالی کسانو تا آمنو چی ایمان راڑو لما دا مسلی اختلافو بی چی اختلافو کو دا خلقو پائی کی من الحق دا حقنا بی اذنی پا توفیق پل سرا اللہ وی پا خپل توفیق بانی ماغی تر دے ہدایتو کہ لار می وته کولاو کلاو داغه مسالې سمج می ولا ورک داغه حقیقت باندې می پویا کړل او داغه د قبل اول توفیق می ولا ورک دا ګران کاری الله چاته آسان کی ګینه چې کلا یو سره د بزرګۍ او د علم په جامه کې راشي او د خلکو باغې اعتماد چې دا ډېر لوی عالم او پویا سره دی او دے با خیانت چرم نہ گئی او اگر دا حق خلاف خبرو کی او سر دا غی اللہ رب العزت تعالی توفیق در کی او تا دا مسئلے پا اصل حقیقت بانی او رسائی نو پا دے بانی او دور کا تنفلو کا دا اللہ تعالی شکریہ دا کا چی اللہ خبر رہ تا دیر اگرانا شوا خوشکر تارا تعالی رکو لاؤکر اللہ اللہ رب العزت تی منگتا ہدایت نصیب لی اللہ دی بیا استقامت راکی او اللہ یادی من یشاو اللہ تعالیٰ توفیق ورکی چاہتا چخو خیشی الہ صراط مستقیم دلاره نیغه گره قرآن تا گره سجیبه کتاب ده چه کل داز خبر راشی چه یو بل سخلق وی اغی یو مسئله که یو بل اغی مخالب لگیای دوارو که خیو پا حق دیکنه دیکنه ده پا داز حالاتو که جتا تا اللہ تعالی دا حق دا قبلو دا توفیق در کی داد اللہ تعالی دا ربانی خصوصی پر دوانه دا په داسې حالاتو کې حق قبلولو سره مشکلات راځي، امتحانات راځي، پریشانی راځي. نو اس نه چې تا باندې لون امتحان راشي او ته دې نه څټو باندې چې زه خو پکې ګوره نیم وروره سنبال کا لار څه دي نه الله ایم حسبتم آیا گمان کوئی تاسو ان تدخلو الجنتا دا چی داخل بشی جنتا محمد رسول الله با جنت تبازم نا کنا دی بزی غرست امتحانات دی نبی علیہ السلام فرمائی دی کنا دنیا دا مومن دا پارا پا مثال دا جل خانے دا دیگه چی دین یو محدود دائره که دن نجون تی رول دی اغیر سر مشکلات رازی اغیر سر امتحانات رازی پریشانی رازی کسما کسم اعتراضون رازی کسما کسم طریقو سر جیستا تارچر کول رازی دا طول خبر برازی تصوائی جو بس ما ویزم و من امن جنت تبزم صورت عنکبوتو گو رئی رنبانی آیتو ندی یوشتم سپارا سورت عنکبوت شلم سپارا چسل استورسی شلم سپارا اللہ وی احسب الناسو آیا گمان کڑے دے خلقو شلم سپارا دے میتوام احسب الناسو آیا گمان کڑے دے خلقو ایو ترکو دا چه پریبا خود لشی ان صرف دیبانی یکولو چه وائدائی آمننا چه ایمان راڑ مونگا وهم لا یفتنون او پا دیبا امتحان نشی کولے سوئی چه پا ما با امتحان نرازی فختانه وی چرک دیم خود تغیبا مینا مومن مسلمان بزانتا ہوں خود امتحانات دیرا باندی نرازی اللہ وی ولکد فتن الذین خامخا یکنن ازمائلیو منگا آکسانا من قبلی ماجو بخوال دینا نفلیعلمن اللہ الذین نو خامخا یکنن خکار کئی با اللہ تعالی آکسانا صدقو چی آئی دی پا داود اخفل ایمان راڑلو کی وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ او خامخا خکارا کئی با اللہ تعالی دروغ جن چکا محاضر دروغ دعوی کرده دا نو غجی دا سلوانی که گر مراشی کنا نو اخپل سادر پوگا کیوئی رو را بیا بندر آزم نن پوشوئی نیما اچکم کلک مومن مسلمان مواحد متبید سنتو او دا حق مجاہد وی نو آغا وی دا خو برازی بگنو خامخا برازی زکا جا صحابه اکرام رضی اللہ تعالی نم چو او بلا گید اللہ وینو بدن شرار شروع که نبی فستو و رب الکعبہ کامیاب شم زمادی قسم بی پر رب دا کعبه بانی دیتا بی کامیابی وی گانا ایتا بی کامیابی وی نو اللہ رب العزت فرمائی ام حسبتم آیا گمان که وی تاسو ان تدخلوا الجنت دا چی داخل بشی جنت تا ولما یاتکم اوحال دادی چلان دی راغلی تاسو تا مثل الذین حالا دا کسانو خلو من قبلکم چی اغی تیر شوی دی بخواست تاسو نا مخکنی کومون مخکنی خلق پا غیبان امتحانات راغلی دی داسی چی کندانی و تا کنستی دی او پا آغا کندانو کی و تا اور بل کرده دی او دا خپولا سنه نیولی دی و آغا کندانو تی بشتی دی آغا ورطا اوی کسی دلی دی آغا خلقا دا اسپنو منگزی و تا جوڑی کرده دی آغای والا بدن تا نیولی دی او پا آغای بانشی دا آغای دا بدن نا وخی راخ کلی دی پا سر بانی والا عرائی خیلا و پا مینز دو کرده دی عرائی کرده دی اللہ و ایداغی مخکنو پشان حالات در بندرانی دی راغلی او جنت تا بزم زکا اللہ و اید خلاو من قبلکم چی تیر شویدی پا خواستا سنا مستا هم الباساو رسیدلی و ایتا تکلیفونا و الزرراو او مصیبتونا و زلزلو او جلکول شوی و اید داز امتحانات کرال جسی وی جلکول لاسی ویج راکوال دست امتحانات کرالو حتی یکول الرسول تردیشی ویلبا پیغمبر والذین و آگسانو آمنو ماو چی مانی راولیو دا غصرا مطا نصر اللہ کلب امداد دا اللہ دا سمانا شوا پیغمبرانو باومی چی دا اللہ امداد بکلی یا مومنانو باومی چی دا اللہ امداد بکلی نسو فرق بکرانے نس فرق بکرانے دا گورا تفسیرونا دا دی حل در تا دیر بکرانا میلاوی دا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ یو مانا بس چطولو خبر و حل چی صرف مانے کڑے دا تو بیا چا دا محسوس کڑے دا چی دیدہ یہ سو مشکلو محسوس کڑے بیا چانا دا سو سنار کی ایک لوہار کی زرگر تمام رمیا نریاوانے سٹی کی وزا گا ٹکا ٹکا ٹکا او لوہار چی یو پلک راخلات کی دا سی او درس کی دا غدا تمام میرا دی دا غدا ٹکا ٹکا ٹکا نا غیو گزار اغا ترندستی دی اغا دی تکلائی مانا دالا حد دا دربے پوری یا قول الرسولو چی ویلا با پیغمبر لتسلی خبرا پیغمبر با لتسلی خبرا کولا دا اللہ امداد براشی والذین اوی با کسانو آمنو چی ایمانی روڑیو مغهود پیغمبر سرا مطا نصر اللہ کلبوی امداد داللہ تعالی اغیب داللہ پیغمبر امداد بکلی نو آل دی پیغمبر بوی علا خبردار ان نصر اللہ قریب یکینا امداد داللہ تعالی نزدی دی پیغمبر بولا تسلی ورکولا او دا بیوتوی چلون صبرو کئی استقامت نکار والی دا اللہ تبارک و تعالی امداد نیز دے دے دا پیغمبر تسلی ورکولا تر دیدہ پوری دویم باب دا دویم یسے دویم باب دا دویم یسے سر دا رسید پا دے کے اللہ تبارک و تعالی دینا مخی مونگا سویلو دینا مکم سویلو زی خوڑیر پا مزا مزا واما پا دے گی سب بیان شوی پا دے باب کی لنبانی باب کی آغا صفاتو دا پارا دا تحذیب الاخلاق دا مومن آغا اصول بیان کرو اللہ صاحب بیاد دین باب کیسے شروع کرل آغا احکام ذکر کرل آغا قوانین چی پاگی بانی دا ملک اصلاح رات لا دویم باب کی نو بیا پا دریم باب کی ورپسے ما تاو سویلیو چی اتل صحکام بذکر کئی دا تدبیر منزل زکا اول اصلاح دا کی دے او بیا صداقت دا رسالت دا نبی علیہ السلامو پا دویم ایسا کی او دریم ایسا دا لیسا البر رانا شروع ہوا او پائے کہ مسئلہ دا جہاد فی سبیل اللہ اگا منگا ویلو چی غدری بابا دا اولی اگا لس اصول ذکر کرو دا پارا دا تدبیر منزل دا پارا دا تہذیب الاخلاق دا مجاہد او بیا اگا سلور قوانین دا پارا دا ملک اصلاح او بیا اگا مسئلہ دا جہاد او پاگی بانے دا حج مسئلہ تنویرن ذکر کولا او بیا اگا اقسام دا حجیانو اگر ذکر کرد بیا دے دینا یسالون کا مادہ ینفقون دریم باب شروع کی گی دے دریم یہ سے دے سورہ دے بکارے او پدے کی بات اللہ صحکام بھی دے پارا دے قرآن دے اصلاح انشاءاللہ تعالیٰ بل درس کی بے بیا شروع کو و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین اللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم قل أوعديتا يسألونك تفوس كيديتانا ماذا ينفقون جسا خرش كدي قل أوعديتا ما أنفقتم هاك خرش كويتاسو من خير دس بيتر مالنا فللوالدين ندفارا دمور اپلار والاقربين او دنورو رشتدارانو واليتاما او دفارا ديتمانانو والمساكين او دفارا دغريبانانو وابن السبيل او دفارا دمسافرو وما تفعلوا من خير او آشك ويداسو سنيكي فإن الله نيكننا الله تعالى به عليم فاغبان دي پويده كتبا عليكم القتال فرس کلیشوی دے پتا سبانی جام کول وہو آکروہ لکم او آغا خن لگی تاسو تا واسا او کی دیشی انتک رہو شیعن دا چی خبان لگی تاسو تا یو سیزا وہو آخیر لکم او آغا با فائد منوی دا پارستاسو واسا او کی دیشی ان تحبو شیعن دا چی خوخوی با تاسیو سیز وہو شر لکم او غبا نقصانیوی دا پارستاسو واللہ یعلمو او اللہ تعالی پویگی وانتم لا تعلمون او تاسو نپویگی يسألونك دیتا پوسکی دتانا عن الشهر الحرام فباراد میاشتو دی عزت کی قتال فی دی جم کولو پاگی کی قل او دیتا قتال فی کبیر چه جم کول باغی کی لوی گنا دے وصد عن سبیل اللہ او بندولا خلقا دلار دا اللانا وکفرم به او انکار کولا داغینا والمسجد الحرام او بندول خلقا دا مسجد حرامنا وإخراج أهله أو يستلا دوسدنكو داغي منه داغينا أكبر دير غد گناده عند الله فنزد الله تعالى والفتنة أو الشرك أكبر من القتل دیر غٹ گنا دے دو قتلنا ولا یزالونا او ہمیشہ بویدئی یقاتلونکم چی جنگ بکی د تاسو سرا حتی یردوکم ترسو چی واپس نکی تاسو لرا غندینکم د دین ستاسو نا اینستتو آو کچری وسا ارسید دائی وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ أَوَاسُوكَ چوا پس چید تاسونا غن دینی ددن خفلنا فَيَمُتَ بَسْ مَلْشِ وَهُوَا كَافِرٌ او حال داده چده کافر وی فَأُولَائِكَ نُدَا كَسَانَ حَبِتَتْ أَعْمَالُهُمْ بربادی عملنا ددی فی الدنیا والآخرہ پا دنیا او پا آخرت کی و اولائکا او دا کسان اصحاب النار دوزخیان دی ان فی خالدون دیبا پاگی کی ہمیشہ اسی دن کی اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا يَكِنَا الْآَكَسَانَ چِ ایمانِ رَعْلَا وَالَّذِينَ وَآَكَسَانَ آجَرُوا چِ مَلْكِ پْرِخُدَا وَجَادُوا اَوْ جِعَادِوكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَارَانْ دَ اللَّهِ اُولَائِكَ دَآَكَسَانَ یرجونا رحمت اللہ امید ساتید رحمت اللہ تعالی واللہ غفور الرحیم او اللہ تعالی بخون کے میرا باندے درم ایساد سورۃ بقرہ کے مسئلہ ذکر کی دا دے جہاد فی سبیل اللہ خو جہاد علاقی دیشی چی دیو مجاہد اول خپل ذان خپل نفس اغا برابر شی دا غید پارا ڈنبنے دی حصے پر ڈنبنی باب کی اغلس اصول بیان کل دا پارا دا تہذیب الاخلاق دا مجاہد چی داغی پنزو تعلق دا مجاہد دا انسان دا اندرون سرا داغ دا زل سراو او دا پنزو تعلق داغ دا ظاہر سرا بیادویم باب شروع شو او پاغی کے دا ملک دی اصلاح دا پارا سلور قوانین ذکر کرل دشمن تا سڑے علا یو مخیزے کے دیشی چی دا او پا ملک آمن وی اڑے گڑے او انتشار نوی لیکن المسلمانان ذکر دشمن تا کمزوری دی چی خپلو ملکونو کے دن حالات خراب دی پا خپل ملک دن را انتشار وی اڑے گڑے وی او داغی و جدالا چی اللہ رب العزت کم اصول بیان کری دے کم قوانین پا غیبانی عمل درامد نشتے لومبے حکم لومبے قانون دا ذکر کر چی ظالم لسداور کئی چی دا ملک نا ظلم ختم شی نو ملک با امن را شی نو دا غید پارا مسئلہ دا کساس بیان کرا دویم دا چی پا ملک مال پا قانون دا شریعت بانی تقسیم ہوئی کرا چی مال شریعت با قانون بانی تقسیمی گی اگه که بچه سر ظلم و زیاده نکی گی دا چا حق تلفی با نکی گی نو چی هر جا دا خپل حق ملاوی گی نو ملک با امن وی. او درم مسئلہ دا جہاد مسئلہ دروجی ذکر کرا چی کلا مسلمانان دروجی نیسی نو آئی کے بعد جفاکشی پیدا کی گی دو لوگ دندے اور سختی دو برداشت مادہ باغی کی پیدا کی گی او بل درب دا دو نور مسلمانان رونو سرا دو ہمدردی اور دو خواخوگی جذبہ و پیدا کی گی دو چکر مسلمان کے دادوار سیزونا پیدا شو او دے پدے حسلتونو خویونو عدتونو بانے مالا مال شنو بیاو معاشرہ کی امن رازی او دا کس دا مسلمان با جہاد کولشی. سلورم قانون ذکر کو چی دا ملک نا رشوت ختم کئی نو چی دا ملک نا رشوت ختم شی فیصلے و پا انصاف و پا میرٹ بانی کی گی حق طلبی بل جانے کی گی حق بنوالے کی گی حق دار تا بل آغا حق ملاوی گی نو دو بغاوت آغا چانس چی دے آغا بن پیدا کی گی چی حق دار تا حق ملاوی گی نو پا معاشرہ کے با پا ملک با امن وی نو چی پا ملک امن وی نو بیاد آغین آباد مومنان مسلمانان عقید کافر سر جہاد یو مخیزی کے دیشی بیائی مسئلہ دا جہاد شروع کرا او اللہ فرمائل چکم خلق دا سر جنگ کئی دا اللہ پلارا کے نو عقید سر جنگو کئی او جنگ با کوئی دا صد پارا نو وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. جهاد با کوئی نو دے دا پارا بے کوئی چرا دنیا نا شرک ختم شی او دیو اللہ تبارک و تعالی عبادت پا طول دنیا کی شروع شی دا اللہ تبارک و تعالی دا وحدانیت چرچا شی طول دنیا کی او پزمکا بانے دا اللہ را بولیدت قانون نابسی جہاد چی کوئی نو را دے دا پارا بے کوئی بیائی پاغی بانے مسئلہ دا حج شروع کرا تنویرن یعنی بطور روشنائی اچولو زکا پا جہاد پا حج کے پا جہاد کے دے انسان مال ام لگی جان ام لگی او وقت ام لگی نو دا درے وڑا سیزونا حج کی ام لگی نو دا یو ٹریننگ دے دا پارا دا جہاد دی اک جہتی دا مومنانو مسلمانانو نو بیائی حجیان دو قسمہ ذکر کرلا یو آغا خوش قسمت حجی چی آغا حجو کی نو دا اللہ تبارک و تعالی نا دا خپل دنیا او دا آخر دا دوارو دا خکی دو دا پار سوال کئی او یو آغا بعد قسمت حجی چی آغا لارشی نو صرف دے دا پار حج کئی چی پا ما بانی سٹیمپ او لیبل دا حجی سے بولگی او دا حرم نا تاویگی او دنیا دا دیرے دو سوال کئی او آخیرت ایری نو دا از مجاہدینو کم دو کسما خلقی چه دای ذکر کرنو یسالونکا مازا ینفکون درین باب شروع شو ده درین میسی ده صورت بکری نو پده که اصول ذکر کئی احکام ذکر کئی ده پار تدبیر منزل ده کور ده اصلاح ده پارا چه کور ده جوڑ شی او کور دے سموی او کور کے دے امنوی نزلو با دے ڈاڑاوی یو مخیدہ بائی دا الله تبارک و تعالی د دین خدمت دا قربانی دا د دې د وجنه دا اتل صحکام دا و پکور کې لاگو کې چې دا لاگو شي او کور اصلاح دی شي کور دی جوړ شي نو بیا به jihad کول شي لومبانی او کوم ذکر کوي یسالونک ماذا ينفقون دای دا بوس کوي د دانا جس شي خرج کیدای سوال داسې کړه نبی رسول الله صلی الله علیه جی دارا توای چې الله رب ول له خو فرمایي چې خرج کوي نو څه خرج کو ذکا الله وای ای والذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم ای ایمان والو خرج کوي دا سنا چې مونږه درکړی دي تاسو ته نو یې بیا نو الله وای کلو وای اعظم پیغمبره ما الفقتم من خیر فللوالدین عجیبا خبره خدا ده حکمت کنه آقای ویجی سا خرش کنو اللہ ویسی چه خرش کنو مور اپلار لور کئی رشتدارانو لور کئی یتیمانانو لور کئی غریبانانو لور کئی مسافرو لور کئی جواب خدا بکارو چه دا خرش کئی تو جواب دار آلی چه سا خرش کنو مور اپلار لور رشتدارانو لور دا دا ولی حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چه اللہ رب بولی دیتا دی سوال جواب راولی گدا چه سخرج کوئی نو عرض چه خرج کوئی چه خرج کوئی نو خبا خرج کوئی خود زائیو پی جانی کم زائی بی خرج کوئی زائیو پی جانی کم زائی بی خرج کوئی زکا چه مال لی خرج که او بی زائی دی خرج که عزتمند دا دی مال ضایع کو دین نبی علیہ السلام منع کرد نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کیل وقال وعن اضاعت المال نبی علیہ السلام دا پزول گپ شپ نہ منع کرد او دا مال دا بے ضایع خرچ کولو نے منع کرد مال بے ضایع نہ خرچ کی مال بے ضایع خرچ کول هغه ضایع کول دی نو موږ د شیطان وینا پښتون نه هغه عزیز دی چې وعده کړو د زوینه څنګه په ډنګه ډونګه باندې کړو دا وای پښتون نه نو خیر دی ویره پښتو کې خو پښتې ماتېږي کنه دا وای هغه دا پښتون نه سړی چې پښتې به کې ماتېږي دره د چاوي نو اغا مال پی اولا گئی نو پزول پی اولا گئی بی زای پی اولا گئی او داغین اللہ من نکڑی دا تکا مخ کوا بیا صورت بنی اسرائیل کی رازی او نبی علیہ السلام تی من نکڑی دا پتے گی اللہ نبی علیہ السلام دری خبری گئی یو فزول گب شب فزول خبری بکواس بی فائدے خبری کولو لکه مونږ د سار نه تر مازیګر نه اسیو او د تاش په دیم بلاس کی او ټکا ټکا او بس دا بزولی خبره چې دا مطلب خبره ني واخوم ځای کول خبرې هم بزولی کول دا تاش دا به یو ټکی را لګا سمره فزول وخت مونږ چې دنو هغه زمونږه وخت سمره فزول پیش قیمتي ژوند دې په یو یو سیکنډ او یو یو لمحه باندې جنت ګټل کیږي په یو یو سیکنډ او په یو یو لمحه باندې او په یو یو سیکنډ او په یو یو لمحه باندې سړی جهنم ته ځي دا عمر خو الله دې له نو ورګړي چې مونږه به دا سه بس په بزول کې لګو نو نبی رسول فرمایي چې بزول ګب شپ ملګوي د فائدې خبرې کوي دویم وعن اضاعت المال او دا مال دا ضایع کولو نا نبی رسول الله منع کرده مال با ضایع که نا ذکر دی بارا که با تپوس کی که سنگ دی کٹلو نو سنگ دی خرچ کرده نا با تپوس کی گی چې ضایع دی که نوم به الله تپوس کوي. وعن کثرت السوال او د ډېرو زیاتو سوالونو کولو نه چې دا ولې او دا ولې دا پس او دا څنګه.